przyjdź do Hebe albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 7. Serwis Trójki, przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Pilotażowy test tak zwanych paszportów covidowych ruszy w najbliższych dniach w Polsce. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jazdy na hulajnogach elektrycznych. Stany Zjednoczone odstąpiły od sankcji na firmę budującą gazociąg Nord Stream 2. W najbliższych dniach w Polsce ruszy pilotażowy test tak zwanych paszportów covidowych. Potwierdził to szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Polska będzie prowadziła pilotaż wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej. Paszporty albo certyfikaty covidowe w praktyce mają być cyfrowym dokumentem uznawanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Paszport potwierdzi, że jesteśmy zaszczepieni, że jesteśmy ozdrowieńcami albo że niedawno byliśmy testowani pod kątem obecności koronawirusa. Minister Michał Dworczyk zaznacza jednak, że na razie to faza testów. To jest pilotaż, on powinien zacząć się w najbliższych dniach. No i też będziemy czekali na dalsze decyzje unijne w tym zakresie. Paszporty covidowe funkcjonują już na Węgrzech. Nad takim rozwiązaniem pracują też m.in. Czechy, Słowacja i Austria. O certyfikatach potwierdzających odporność przeciwko koronawirusowi przywódcy państw europejskich mają rozmawiać na szczycie w Brukseli w przyszłym tygodniu. Karol Surówka, Polskie Radio. Dane epidemiczne z ostatniej doby to ponad 2300 zakażeń koronawirusem, czyli 45% mniej niż tydzień temu. Zmarło 329 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że każdego dnia maleje liczba zajętych łóżek covidowych. W ciągu doby liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 zmalała o ponad 800, zajętych respiratorów o ponad 40. Widzimy, że tych pacjentów ubywa w naszych szpitalach, to bardzo cieszy. W tej chwili mamy zajętych ponad 10 tysięcy łóżek przez pacjentów z COVID-19. W niedzielę ostatni pacjent opuści szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tym samym placówka zawiesi swoją działalność. Hulajnogi elektryczne powinny jeździć przede wszystkim po drogach rowerowych i jezdniach, a po chodnikach tylko w wyjątkowych okolicznościach. Takie uregulowania wprowadziły nowe przepisy ruchu drogowego, które weszły dziś w życie, mówi komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Urządzenia transportu osobistego i hulajnogi elektryczne przede wszystkim poruszać będą się drogami dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów w przypadku hulajnogi elektrycznej, a w przypadku ich braku, jeżeli mówimy o hulajnodze elektrycznej, jezdnią, ale tylko i wyłącznie, gdy ruch pojazdów odbywa się po niej z dozwoloną prędkością nie większą niż 30 km na godzinę i brakuje drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Przepisy zabraniają jazdy taką hulajnogą we dwie osoby. Nie będzie można zostawiać pojazdów na środku chodnika. Mandat grozi także tym, którzy jeżdżą na hulajnogach elektrycznych pod wpływem alkoholu. Rada Dialogu Społecznego ma dzisiaj dyskutować na posiedzeniu plenarnym o programie Polski Ład. Zaprezentowany w sobotę przez Zjednoczoną Prawicę program ma skupić się na rozwoju gospodarczym. Polski Ład daje szansę na szybkie dojście do poziomu przeciętnego rozwoju w Unii Europejskiej, mówił w Polskim Radiu 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński. Mówię o przeciętnej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dochód na głowę liczony siłą nabywczą. W tej chwili to jest 77%, czyli już niemało. Zaczynaliśmy, wchodząc do Unii, z dużo, dużo niższego poziomu, ale dzisiaj na skutek tych wszystkich wydarzeń, które znamy, no jest rzeczywiście możliwość, żeby do końca tego dziesięciolecia to już było przynajmniej około 100. Cały wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na portalu polskieradio.pl. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmę realizującą budowę gazociągu Nord Stream 2, ale od razu je zawiesiły. Amerykanie objęli sankcjami 8 mniejszych podmiotów zaangażowanych w projekt, w tym rosyjskie statki. Decyzję o zawieszeniu sankcji krytykują członkowie Kongresu z obu partii. W raporcie przesłanym do Kongresu Departament Stanu wskazał 4 rosyjskie statki i 4 inne podmioty, na które zostaną nałożone sankcje. Sankcjami objęto również odpowiedzialność za cały projekt firmy Nord Stream 2 AG oraz jej prezesa Matthiasa Waringa, ale sankcje te Departament Stanu od razu zawiesił, powołując się na interes bezpieczeństwa narodowego. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki zapewnia jednak, że prezydent Biden nadal uważa Nord Stream 2 za rosyjski projekt geopolityczny zagrażający bezpieczeństwu energetycznemu Europy, Ukrainy i wschodniej flanki NATO. To stanowisko podzielają niektórzy nasi europejscy sojusznicy, a nawet poważne siły wewnątrz Niemiec. Jesteśmy zdecydowani użyć narzędzi ekonomicznych i dyplomatycznych, by nie dopuścić do zakończenia budowy gazociągu, powiedziała Saki, odpowiadając na pytania Polskiego Radia podczas wirtualnego briefingu dla dziennikarzy zagranicznych. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że Stany Zjednoczone monitorują podmioty zaangażowane w projekt pod kątem aktywności kwalifikującej się do nałożenia sankcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Na dzień dobry, lekka atletyka i dobry występ Polaków na mityngu z lata Tretra w Ostrawie, zaliczanego do cyklu Continental Tour Gold. W rzucie młotem triumfowała Malwina Kopron, przesądzając wewnętrzną rywalizację o miejsce w drużynowych Mistrzostwach Europy, które w ostatni weekend maja odbędą się w Chorzowie. Wynikiem 74 m 74 cm puławianka pokonała drugi raz z rzędu samą Anitę Włodarczyk. Na 400 metrów najszybciej pobiegła Natalia Kaczmarek. Finiszowała z nową życiówką, 52 sekundy 23 setne. Nie biegło mi się dzisiaj najlepiej. Jakoś tak średnio się czułam, pogoda też była średnia. No ale wynik jakby życiówka jest, więc mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. To za wolno zaczęłam. No ale tak jak mówię, to pierwszy start tak naprawdę traf indywidualny. No myślę, że właśnie muszę trafić jakby swój dzień i też może troszkę mocniejszy właśnie bieg, żeby ktoś tam mnie pociągnął i zobaczymy. Dobre otwarcie sezonu na 1500 metrów Marcina Lewandowskiego. Wygrał z czasem 3 minuty 35 sekund i 57 setnych. Nie tak daleko jak ostatnio w Warszawie na Memoriale Szelesta, ale i tak z dobrej strony pokazał się Michał Haratyk. Jego 21 metrów 30 centymetrów dało mu drugie miejsce w pchnięciu kulą. Czas na futbol. Drużyna Wojciecha Szczęsnego z Pucharem Włoch. Wczoraj Juventus pokonał Atalantę Bergamo 2-1. Polak jednak spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych, a zastąpił go legendarny Gianluigi Buffon. A skoro już przy bramkarzach jesteśmy, to wczoraj wieczorem nadeszła niepokojąca informacja z Premier League. Łukasz Fabiański nie dokończył rozgrzewki przed meczem West Hamu United z West Bromwich Albion. Trzeba dodać, że zszedł z boiska z grymasem bólu na twarzy. Z pierwszych obserwacji wynika, że chodzi o prawe kolano. Dzisiejsze finały pływackich mistrzostw Europy nie dla Polaków. Czwórka naszych pływaków nie przebrnęła wczorajszych finałów. Na 200 metrów delfinem Klaudia Naziębło zajęła 13 miejsce. W rywalizacji na 100 metrów grzbietem Kacper Stokowski był 14. Pierwsza 50 była za wolna, powrót był bardzo dobry, ale niestety czołówka mi zbyt odpłynęła na pierwszej długości basenu i potem już było za daleko, żeby gonić. Goniłem, to był mój najszybszy międzyczas drugiej 50 w życiu. Czas też dobry, bo chyba top 3 najlepszych wyników w karierze, ale odbiegająco od założenia. Nie składam jeszcze broni, bo sztafeta jest w niedzielę 4 razy z względem. Tam razem z chłopakami na pewno powalczymy i damy z siebie wszystko i walczymy o finał, jak i o kwalifikację olimpijską. Na 200 kraulem na 15 pozycji uplasowała się Dominika Kossakowska, a na 16 Aleksandra Polańska. Sport w Trójce już za godzinkę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo w Poznaniu oraz we Wrocławiu, ale tylko tam, przynajmniej tak twierdzą synoptycy na razie. Temperaturami dzisiaj natura rozdzieliła nas porówno, obdzieliła nas po 16 stopni w zasadzie wszędzie, z małymi wyjątkami, bo 18 w Krakowie, Katowicach czy też Rzeszowie. Słonecznie, przejściowe zachmurzenia i dobra jakość powietrza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7 to Let Her Go i Passenger w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę Alien and Farm nam zagra.

Będzie nowa część przygód Tomka w autorstwa Alfreda Szklarskiego. Tomek na Alasce, taki tytuł ma nosić ta nowa część przygód. Wydawnictwo miało premierę wczoraj. Miliony Polaków wychowało się na lekturze o Tomku Wilmowskim. 9 tomów sprzedało się łącznie w 10 milionach egzemplarzy. W 92 roku pan Alfred Szklarski zmarł, ale zostawił wiele notatek, z których właśnie powstał 10 tom słynnego Tomka. Książka, której autorstwo jest przypisywane Maciejowi Dudziakowi, opowiada o wyprawie głównego bohatera na Alaskę. Towarzyszą mu Sally i kapitan Nowicki. Naukową wyprawę finansuje filantrop Rockefeller, a na miejscu okazuje się, że cała ekipa badaczy... A nie, nie powiem nic więcej. To jest właśnie moment, w którym warto sprawdzić Tomka na Alasce. Premiera wczoraj. Minut po godzinie 7, program trzeci Polskiego Radia. Wspominałem o tym, że Tomek na Alasce wczoraj miał premierę, 10 tom przygód słynnego Tomka, a teraz również na temat książek Open Syllabus Galaxy. To jest projekt, dzięki któremu w jednym miejscu znajdziemy ponad milion najpopularniejszych książek edukacyjnych na świecie i występujące między nimi powiązania. Interaktywna mapa, na którą naniesione zostały między innymi najpopularniejsze lektury w szkołach. Numer jeden na liście to Elements of Style Williama Stranka. Taka ciekawostka. Kiedy naciśniemy na wybraną książkę na mapie, zobaczymy wszystkie powiązane z nią pozycje. Projekt Open, darmowy, czyli Open Syllabus Galaxy, możemy z tego korzystać. Adres teraz Państwu podam dla wszystkich fanów książek i odkrywania lektur i powiązań między nimi: galaxy.opensyllabus.org. Jest to z pewnością największa zaleta,

Za pół godziny wybije ósma. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski, dzień dobry. W Europie już trwają, u nas rozpoczynają się dziś. Testy tak zwanego paszportu covidowego. Jego posiadacze będą mogli swobodnie przekraczać granice na terenie Unii, potwierdziła w rozmowie z Trójką Justyna Orłowska, pełnomocnik premiera, szef Centrum GovTech. Każdy kraj będzie miał swoją własną aplikację. W Polsce jest to mObywatel, w którym będzie zaszyty kod QR, który będzie właśnie tym paszportem covidowym. Celem tych testów jest to, żeby zweryfikować niezależnie na której granicy, którego kraju pochodzimy, której aplikacji korzystamy, to każda służba graniczna będzie mogła rozszyfrować, czy można nas przepuścić. Kod QR to specjalny rodzaj kodu kreskowego. Będą w nim zapisane informacje o stanie zdrowia. Dotyczące tego, czy właśnie jesteśmy zaszczepieni, czyli będzie termin ważności. Jeżeli chodzi o szczepienie, to termin ważności tego kodu QR będzie roczny. Jeżeli chodzi o okres po przebyciu choroby, to jest okres 6 miesięcy. Oraz trzecia opcja to jest test negatywny, wynik testu na koronawirusa. To są 24 godziny. Osoby nieposiadające aplikacji mObywatel będą mogły otrzymać kod QR w formie papierowej.

puste talerze. Jestem jak jaskółka, co wiosnę zgubiła i znów zima za tupę mnie trzyma. I tani frajer sprzedaje mi zimny czaj. Redaktorowy niec, pysma padlina. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko. Dostałem w ryj fajką pokoju, kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie Olof Palmy i chciał porozmawiać z Kuroniem. Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City. Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski. O złej miłości, złe piosenki o złym systemie. Polska przychodzi do mnie tylko po autograf dla miłości, zaś jestem złudzeniem. Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani Orłem, ani Reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. 21 minut do godziny 8, pora na Trójkę. Gość specjalny przybyła, pani Gabriela Andrychowicz, redaktor prowadząca program po godzinie 9 w poniedziałki. Dzień dobry. Długą drogę odbyła, ale słuchała ciebie, jak siedziałeś w ogródku i witałeś się z gąską. To prawda, jest tak ładna pogoda. W ogóle według... Ładna. Ładna jest, słońce świeci, poza słońce, tym... Słońce. Poza tym zwracam ci uwagę, że teraz jest taka moda, że... Moda, trend wręcz rzekłbym, że w biurach projektuje się tak zwany open space po polsku, żeby ten open space był na outside, na zewnątrz. I wtedy można usiąść w ogródku i nasza twórczość i elastyczność umysłowa jest większa, bo świeże powietrze, bo słońce, ale my tu nie o tym. Ja to nazywam garden office. Po polsku. Bardzo po prostu. Ładnie, bardzo ładnie. To znaczy, że przenoszę się do ogródka, witam się z gąską i tam też działam i tam pracuję. Strachy na lachy były przed chwilą na naszej antenie, a strachy na lachy dołączają do line-upu Jarocin Festiwalu 2021. Obok takich grup, tutaj się dogadaliśmy, Muchy, Brudne Dzieci, Sida i na przykład Deserter i na przykład... Line-up to też piękne polskie słowo. Ja pamiętam Brudne Dzieci, Sida, kolega w liceum mi pokazał na kasecie z tak zwanego drugiego albo trzeciego nawet obiegu, czyli po prostu... Nagrywana. Tak, bo Brudne Dzieci, Sida, to wtedy ten artysta występował, zdaje się, na Dworcu Centralnym w Warszawie, a wokół stali ludzie i nagrywali to na jamniki tak zwane. I to byli ludzie w glanach ze znaczkami anarchii wymalowanymi korektorem na tych glanach. Także ja w ten sposób poznałem zespół Brudne Dzieci, ale Sida. Ale ty pamiętasz takie czasy faktycznie? A ja nie pamiętam Brudnych Dzieci, Sida. Ja mam do liceum, jak chodzi o chronologię, bliżej niż inni, którzy są w tym studiu. Idźmy dalej. Dobrze, dokładnie. Idźmy dalej. Jarocin Festiwal, rzeczywiście to będzie 40 już Jarocin Festiwal i tam też nagrywano najamniki, faktycznie, różne inne koncerty. Idźmy dalej. Wystawa o różnych odcieniach przyjemności. Na tą wystawę chciałabym Ciebie zaprosić i słuchaczy Trójki do Galerii Szara w Katowicach, a potem do wrocławskiej Krupa Galery. Każdy ma prawo do przyjemności. Dążenie do niej wynikające z relacji z ciałem, seksualnością, innym człowiekiem jest najbardziej taką naszą naturą i to jest bliskie nam. To jest dążenie do przyjemności i wystawa o różnych odcieniach przyjemności jest tak naprawdę wystawą o całowaniu, o tym, że całowanie, dotyk bliskiej osoby jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. A gdzie poświęcenie? Ty tu o przyjemnościach. Gdzie poświęcenie jest, ja się pytam zatem. To wszystko by tak każdy chciał, żeby łatwo było. Widzisz. Ale podoba mi się tytuł jednego obrazu. Normalnie nie całuje się na pierwszej randce. Ale pomyślałam, że jest fajne. Wiesz co, to sformułowanie ale, to jest takie, mi to kiedyś kolega uświadomił, że jak coś mówisz, a potem dodajesz ale, to jednocześnie kasujesz wszystko, co powiedziałaś przed chwilą. Zaprzeczasz. Tak, czyli normalnie czegoś nie robię, ale, czyli jednak okazuje się, że nie do końca. Godsmack, posłuchajmy sobie zespołu Godsmack teraz, a do rozmowy z Gabi wrócimy za moment. To Good Times, Bad Times. Kiedyś, dawno temu, to grał zespół Led Zeppelin, a teraz nam zagra Godsmack. Proszę. Kwadrans do godziny 8, program Trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że wykonanie tego utworu Good Times, Bad Times, wykonanie przez zespół Godsmack jest równie zacne co oryginał, albo chociaż zbliża się do tego oryginału. Gabriela Andrychowicz, pani redaktor, cóż tam w świecie kultury słychać? Proszę pana, serial Przyjaciele po 17 latach powraca. Ja oglądałem, jest... Nasze ziomki. Jest na YouTube taki film z tego momentu, kiedy oni się spotkali, ci aktorzy. spotkali się na planie, no, tak. I to takie bardzo wzruszające było w ogóle, bo oni się tam popłakali, że się tyle lat nie widzieli i tak dalej. Także... No bo rzeczywiście oni spędzili ze sobą wiele lat. 10 lat. Na jednej scenie, dokładnie, dlatego, że to było kręcone właściwie nie w plenerze, tylko tak. Mówiliśmy wcześniej przed wejściem do studia, że to były właściwie sceny teatralne. Co przykuło twoją największą uwagę, jak chodzi o ten powrót? Bo ja mam jedną taką rzecz. A ja nie wiem. Dobra, nie, to ja mówię. No, uwaga. Joey Tribbiani, czyli postać fikcyjna, tutaj jest grana przez aktor. Oczywiście Matta LeBlanca. On jest grubszy ode mnie. On był kiedyś takie ciacho, podobno, tak dziewczyny mówiły, że on taki... On podobał mi się najbardziej ze wszystkich przyjaciół. Nie, musisz zmienić teraz. Jak mam... Rozbył się bardzo. No nie, no ale nie, dobrze tak, wygląda w tej skórce. To masz nieaktualne zdjęcie chyba, bo ja go widziałem wczoraj w marynarce. Zobacz. No pokaż. No zobacz. Jemu się guzik urwie, jak ją zapnie. No dobrze, ale to nieważne, to się zdarza. Pan ma 50 lat ponad, także rzeczywiście można pewne rzeczy wybaczyć. 17 lat minęło od ostatniego odcinka Rzeczywiście Przyjaciół i teraz 27 maja będzie miał swoją premierę nowy odcinek. No dobrze, to trzymamy kciuki, bo mówiłaś, że to było nagrywane i rzeczywiście tak było w postaci tak jakby trochę teatru telewizji, no przesadzam może, ale rzeczywiście była nieruchoma scena, która do dzisiaj tam stoi i czeka. I czeka. Mhm. A propos teatru? A propos teatru, zbliżają się warszawskie spotkania teatralne. Te spotkania rozpoczynają się 6 czerwca i mnie przykuły może nie tytuły, ale autorzy, którzy pojawią się podczas tych spotkań. To Twardoch między innymi, to Wacław Havel między innymi, na to czekam, ale także Lew Tołstoj i Witkacy. I taki zestaw. Kiedy, gdzie dokładnie, żeby państwo mogli sobie zanotować? To wszystko odbędzie się na różnych scenach warszawskich teatrów, jak sama nazwa wskazuje, warszawskie spotkania teatralne. To gdzie to jest? To będą... Żartuję, no w Warszawie, rozumiem. Tak, to są różne sceny warszawskie. Ja szuka w kartkach, o Boże, gdzie te warszawskie, z czego jest dżem porzeczkowy, o mój Boże. Chociaż to ostatnie nie jest takie oczywiste z tym dżemem, przepraszam, bo zmieniłem temat niepotrzebnie. Pearl Jam. Wspaniale, ale nie, Linkin Park będzie w Trójce. Może być, pani Andrychowicz, pani może redaktor? Może być, panie Ciechański. Jasna sprawa, a jeżeli chodzi o Pearl Jam, to faktycznie wystąpią w przyszłym roku w Polsce. Wspaniale. W Atlas Arenie. Gabi Andrychowicz, kiedy cię słyszymy na antenie Trójki teraz? W najbliższy poniedziałek od 9:00. W najbliższy poniedziałek od 9:00. Więcej kulturalnych informacji to w wykonaniu Gabi Andrychowicz, ale dzisiaj po 9:00 także zapraszamy, tą pani Cygler będzie prowadziła program. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed just trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard and got so far. I put my trust in you. can go. For all this, there's only one thing you should know. Dziewięć minut do godziny ósmej. O ósmej naturalnie serwis Trójki, zaraz później kalendarium muzyczne w wykonaniu magistra Michała Migały. Zatem zachęcam do pozostania z programem trzecim Polskiego Radia. Billie Eilish, Your Power, za moment też Katie Melua. Zatem na najbliższe kilka minut panie przejmują antenę radiowej Trójki. Power isn't pain.